Goedemiddag en welkom bij Nieuws & Co. Het Israëlische leger heeft de schadelijke stof witte fosfor ingezet in het zuiden van Libanon. Amnesty spreekt zelfs van een potentiële oorlogsmisdaad. Straks heb ik contact met onze correspondent Daisy Moore. Zij sprak verschillende slachtoffers van deze aanval. Nu eerst het NOS-journaal met Gert Kluuk. Het onderzoeksrapport dat in opdracht van het bestuur van de Tweede Kamer is gemaakt over mogelijk grensoverschrijdend gedrag van voormalig Tweede Kamervoorzitter Ariep is zojuist bekendgemaakt. Politiek verslaggever Mark Hamer. Mark, de samenvatting van het rapport is net gepubliceerd. Je hebt het heel kort kunnen inkijken, maar wat is de belangrijkste conclusie? Ja, ik heb vooral even gekeken naar de brief die door Vera Bergkamp, de voorzitter van de Tweede Kamer, is... hoor jij mij wel nu, als het goed is? Als het goed is, moet jij mij horen. Hallo? Ik hoor je niet meer. Ja hoor, ga je gang. Hoor je mij nu weer? Ja. Jij stelde, ja inderdaad, die samenvatting is gestuurd naar de Tweede Kamer. Ik heb vooral maar even gericht op de brief die door Vera Bergkamp, de voorzitter van de Tweede Kamer, begeleidend is gestuurd. En zij schrijft uit de samenvatting, komt naar voren dat van de 17 in anonieme brieven omschreven situaties die duiden op een sociaal onveilige werkomgeving, er 16 worden ondersteund door informatie die de onderzoekers hebben verkregen bij de situaties bij betrokken gesprekspartners. In sommige gevallen staat er ook in de brief, de situaties anders verlopen dan in de anonieme brieven is beschreven. En uiteindelijk komt het presidium, dus het presidium van de Tweede Kamer, tot de conclusie dat ze betreuren ten zeerste dat de betrokken ambtenaren van de Tweede Kamer, dat er sprake is geweest van een sociaal onveilige werkomgeving. Tot zover inderdaad de brief die is gestuurd door de voorzitter van de Tweede Kamer. Ja, later vandaag ook op Radio 1 meer over dat rapport over voormalig Kamervoorzitter Ariep. In Jabalia in de Gazastrook zijn tientallen mensen om het leven gekomen en honderden mensen gewond geraakt. Het ministerie van Volksgezondheid, dat wordt geleid door Hamas, zegt dat de doden zijn gevallen bij een Israëlische aanval. Israël heeft nog niet op de beschuldiging gereageerd. Jabalia was ooit een vluchtelingenkamp. Het is uitgegroeid tot een stad met meer dan 100.000 inwoners op 1,5 vierkante kilometer. Israël zegt dat troepen en tanks verder zijn doorgedrongen in de Gazastrook. Er worden zware gevechten gemeld en er zijn aanwijzingen dat de Israëlische strijdkrachten proberen Gaza's stad te omsingelen. Leerlingen op HAVO en VWO zouden ook eens moeten kijken naar het MBO als vervolgopleiding. Dat schrijft demissionair minister Dijkgraaf van Onderwijs in een brief aan 200.000 eindexamenleerlingen. Omdat er een groot tekort is aan vakmensen, is het een goed idee te kiezen voor een beroepsopleiding, vindt Dijkgraaf. Docenten hebben het lespakket dat longartsen hebben gemaakt over vepen binnen een paar weken al bijna 3000 keer gedownload. Ook zijn er meer dan 350 gastlessen van artsen aangevraagd. Die artsen maken zich grote zorgen over de populariteit van e-sigaretten. En deze maand was de natste oktober ooit gemeten. In de Bilt viel er 205 mm regen. In het hele land was het gemiddeld 140 mm neerslag. Landelijk valt er in oktober gemiddeld 75 mm regen. Verder was de maand zeer zacht, met een gemiddelde temperatuur van 13 graden. En sinds de metingen in 1901 begonnen, waren er maar 5 oktobermaanden warmer. De politie in Parijs heeft op een treinstation een vrouw neergeschoten die ze hebben gedreigd zichzelf op te blazen en die mogelijk Allahu Akbar riep. Er zijn, voor zover bekend, geen explosieven of wapens aangetroffen bij de vrouw die zwaar gewond raakte. Treinreizigers hadden de politie gealarmeerd. Correspondent Frank Renaud spreekt van gespannen tijden in Frankrijk. Ze hadden een vrouw gezien die dreigde een bom te laten ontploffen en die Allah Akbar riep. Bij een metrohalte in Oost-Parijs werd de vrouw door agenten opgemerkt. Ze droeg een soort burka, allesbedekkende kleding. De politie wilde haar staande houden, maar de vrouw kwam op de agenten af en zei dat ze zichzelf op zou blazen. De agenten openden toen het vuur. De vrouw raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Ze was geen onbekende, ze had eerder ook al Franse militairen bedreigd. Een woordvoerder van de politie zegt dat agenten uit angst voor hun eigen veiligheid hebben geschoten. De agent die vorig jaar in Waalwijk een 27-jarige verdachte doodschoot is vrijgesproken. De rechtbank oordeelt dat de agent zijn vinger te dicht bij de trekker had, maar dat hem dat niet te verwijten valt, omdat hij schrok van een onverwachte beweging van het slachtoffer. De doodgeschoten verdachte werd gezocht in een drugsonderzoek en was vuurwapengevaarlijk. Toen een arrestatieteam hem wilde oppakken, ging het wapen van de agent per ongeluk af. Het slachtoffer werd in zijn hals geraakt en was op slag dood. Het weer vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Ook kans op onweer. Er staat een stevige zuidwestenwind. Vannacht wat regen, het wordt dan 10 graden. Morgen even droog, later weer regen. En morgenmiddag zo'n 15 graden. Gert, dankjewel. Edwin, vanochtend was het een enorm drukke ochtendspits. Hoe is het op dit moment? Nou, we gaan diezelfde kant op, Fleur. Het is dinsdag en het regent. Er staat nu al 800 kilometer file. De meeste vertraging is er in de Randstad. De files die opvallen staan op de A1 Apeldoorn richting Duitse grens. Tussen Afrit Rijssen en Hengelo. Een half uur vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. A4 van Den Haag naar Rotterdam voor knooppunt Ketelplein. Een half uur. A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Driebergen en Woerden. 3 kwartier oponthoud. A27 Breda richting Gorinchem. Tussen Oosthout en Werkendam. Een half uur door een aanrijding. En op de A59 Zierikzee richting Den Bosch is ook een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Zonzeel en Oosterhout. Een half uur vertraging. Ontdek de koloniën van weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij Museum de Proefkolonie in Frederiksoord. En beleef dit indrukwekkende gebied. Kijk, ook voor meerdaagse arrangementen op proefkolonie.nl. Dat is toch wel echt fantastisch. Dat je als ondernemer zeker weet dat je op elke plek in het hele kantoor een topverbinding hebt. Omdat je als ondernemer altijd vol door wilt, krijg je standaard smart wifi bij zakelijk internet extra van Ziggo. Ziggo Zakelijk. Maak vandaag fantastisch. Laat een leefbare wereld na. Zet naast uw dierbaren de natuur in uw testament. Zodat Greenpeace door kan gaan met het beschermen van alles wat onze wereld zo mooi maakt. Kijk op greenpeace.nl/nalaten of bespreek het met uw notaris. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. NPO Radio 1. NOS-NTR. Het bewijs dat het Israëlische leger in Libanon het schadelijke witte fosfor heeft gebruikt is overduidelijk, zegt Amnesty International. The evidence that we have is really overwhelming. Even 10 days later, we analyzed videos showing the remnants of white phosphor still burning in people's backyards. Na 10 dagen branden de resten van de witte fosfor nog steeds in het zuiden van Libanon. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Witte fosfor geeft ernstige brandwonden en kan ook vitale organen aantasten. Onze correspondent Daisy Moore sprak daar vorige week al over met mensen in Libanon. Die zeiden dat er witte fosfor was ingezet. En nu is het gebruik ervan dus onafhankelijk bevestigd door zowel Human Rights Watch als Amnesty International in Libanon. Israël ontkent het. Daisy, ja, jij was vorige week in het zuiden van Libanon toen mensen tegen jou begonnen over witte fosfor. Wat zeiden ze precies? Ja, klopt. Ik was op een plek waar veel mensen uit grensdorpen naartoe zijn gevlucht. En echt bijna iedereen daar begon spontaan te praten over witte fosfor. Veel mensen vertelden dat ze er nog altijd last van hadden. Ademhalingsproblemen, allergie. Ze waren hun dorp Daira hals over kop ontvlucht nadat er volgens hen witte fosfor was gebruikt. Echt ook verhalen van mensen die onderweg flauw waren gevallen en zo. فسفور كل الجبال امتلت الطرقات امتلت الارض امتلت ابيض يعني ابيض كله فسفور الابيض witte fosfor zegt hij dat zie je vertelt hij en je ruikt het en toen moesten we weg بس مش خطر هذا بلا خطر احنا ما طلعنا صارت مناخيرنا وصارت عيوننا بتحرمنا وجلدنا ze kregen een soort allergie ze gingen krabben en je hart gaat sneller kloppen en je neus gaat helemaal snotteren. Hij heeft er ook een foto van. Ja, Daisy, dit was jij in gesprek met dus een van die mensen daar in het zuiden van Libanon. Wat was er nou precies te zien op die foto die de man liet zien? Ja, het bleek dat deze Amer en zijn vriend Ali allerlei foto's en video's hadden op hun telefoon. En ik kon het op dat moment natuurlijk niet zo goed inschatten of dat nou inderdaad witte fosfor was wat hij liet zien. Dat waren dus video's van hoe het neerkwam en ook van auto's die dan uitgebrand zouden zijn. Maar later heb ik het verder uitgezocht en heb ik geleerd dat het afvuren van witte fosfor vrij specifiek is. Het valt in de vorm van een soort octopus naar beneden. En kenners zien dat dus vrij snel. Ook hebben we vervolgens de locatie en de datum van de video's kunnen bevestigen. En heb ik met Human Rights Watch gepraat vorige week in Beirut, die dit ook allemaal bevestigde. Ja. En wat zijn nou de gevolgen van deze aanval op de bewoners van Daira? Nou ja, allereerst was dit voor hun de acute aanleiding om hun dorp te ontvluchten. En nu maken ze zich natuurlijk heel veel zorgen. Ze vertellen dat hun leefomgeving vergiftigd is. Het is oogstseizoen voor bijvoorbeeld tabak en olijven. Dat kunnen ze nu vergeten, zeggen ze, met die witte fosfor die erop terecht is gekomen. En dus blijft liggen, vertellen ze. Ze kunnen niet meer eten van het land. Het land waar ook hun dieren, hun vee van eten. Ze, ja, ze zijn boos en maken zich heel veel zorgen, ook natuurlijk over hun eigen gezondheid. Ja. In de chaos van oorlog is het vaak lastig, hè, om met zekerheid vast te kunnen stellen wat er nou precies is gebeurd. Je zei zelf net ook, ja, ik vond het ook in het begin even moeilijk inschatten. Maar deze twee mensenrechtenorganisaties, Human Rights Watch en Amnesty, hebben dat dus nu toch vastgesteld. Hoe hebben zij dat gedaan? Ja, ik was dus vanmiddag bij Amnesty in Beirut. Zij hebben video's en foto's geverifieerd waarop volgens hen het gebruik van artilleriegranaten met witte fosfor te zien is. Dat is dan gebeurd op verschillende locaties in Zuid-Libanon, waaronder in Daira, waar dus de mensen die ik heb gesproken ook vandaan komen. Ook zij hebben verschillende ooggetuigen gesproken en mensen uit die omgeving. En volgens het rapport van Amnesty moet die aanval op 16 oktober in Daira worden onderzocht als een oorlogsmisdrijf. Het bewijsmateriaal is overweldigend, hoorden we Aya Majoub van Amnesty al zeggen. En dit vertelde ze verder nog vanmiddag. So Amnesty International has found evidence of Israel's indiscriminate and therefore unlawful use of white phosphorus shells in southern Lebanon on October 16 in the town of Taida. We're saying that this must be investigated as a war crime. Israel's use of white phosphorus, particularly in the town of Taida on 16 October, which caused civilian injuries and damage to civilian infrastructure, was indiscriminate and therefore unlawful, and it must be investigated as a war crime. Ja, dat was dus een woordvoerder van Amnesty in Libanon. Dankjewel, Daisy Moore vanuit Beirut. Ja, ik praat hier over die witte fosfor met Marcel Brus, hoogleraar internationaal recht. Goedemiddag. Goedemiddag. We hoorden het net al deze woordvoerder zeggen van Amnesty. Zij zegt het Israëlische gebruik van witte fosfor in Zuid-Libanon is mogelijk een oorlogsmisdaad. Wanneer is daar sprake van? Er is sprake van een oorlogsmisdaad of een misdrijf als het oorlogsrecht geschonden wordt. Dat lijkt voor de hand te liggen. Maar het oorlogsrecht kun je voor dit doel eigenlijk in twee delen scheiden. Eén is het verbod op het gebruik van bepaalde wapens. En als je die dan toch gebruikt, dan bega je misschien een oorlogsmisdaad, omdat je die wapens niet had mogen gebruiken. Daarvoor is een verdrag afgesloten in 1980 al, waarin een verbod is op wapens die buitensporig leed veroorzaken of niet onderscheidend zijn. Dat not discriminate, dus waar net die mevrouw van Amnesty International het ook over had. Ja. Valt witte fosfor daaronder in die lijst? Daar valt witte fosfor nou net niet onder, want witte fosfor is een wapen wat verschillende doeleinden kan hebben. Het kan gebruikt worden als brandwapen en het kan gebruikt worden om bijvoorbeeld rookgordijnen op te trekken. En dat verdrag heeft dat dus in een bepaald protocol niet opgenomen. Daarbij komt ook nog dat Israël daar geen partij bij is, bij dat protocol wat over die brandwapens gaat. Dus op die manier kunnen we niet zeggen dat er een oorlogsmisdrijf plaatsvindt. De andere kant van het oorlogsrecht is dat we proberen zoveel mogelijk menselijk leed te voorkomen. Mensen en degenen die niet deelnemen aan een strijd, die moeten zoveel mogelijk ontzien worden. En daar komt dat ook wel weer op terug. Als wapens dan niet onderscheidend zijn, indiscriminate, en daar ook op gebruikt worden in een drukbevolkte gebieden, of ze worden ingezet tegen bevolkingsgroepen, tegen de burgerbevolking, ja, dan bega je een misdrijf die tegen het oorlogsrecht, die bijvoorbeeld in de Geneefse protocollen en de Geneefse verdragen is vastgelegd. Ja. Dus aan de ene kant hebben we de verdragen die wapens verbieden. Dat is hier nu niet direct van toepassing, maar wel het toebrengen van onnodig leed en het niet discrimineren, niet onderscheiden van burgers en combattanten of mensen die aan de strijd deelnemen. Ja. Zijn er voorbeelden uit het verleden waarbij witte fosfor is ingezet? Ja, helaas. Dat gaat vanaf de Vietnamoorlog tot allerlei oorlogen in het meer recente verleden. Vietnam, Afghanistan, Syrië. En natuurlijk ook in het verleden, ook in de Gaza, is daar sprake van geweest van de inzet van witte fosfor, waar het heel omstreden was. Of dat eigenlijk had gemogen. Dus ja, nee, daar is helaas hebben we er veel voorbeelden van. Ja, u legde net al uit hoe ingewikkeld het eigenlijk is ook om vast te stellen of het nou onwettig is of niet. Maar stel nou dat dat wel vastgesteld kan worden. Wat voor consequenties kan dat dan hebben? Nou ja, als het wel vastgesteld kan worden, dan kan het eventueel strafrechtelijk vervolgd worden. Dan kunnen mensen de commandanten die dat middel ingezet hebben, vervolgd worden. Dat zou kunnen zijn door de eigen partij, het eigen land. Zou kunnen zeggen, jij commandant hebt niet de juiste regels gevolgd. Je had het niet mogen doen. Het kan ook door een ander land gebeuren, waar het als oorlogsmisdrijf, dat is soms universeel strafbaar. Dat kan ook in andere landen bestraft worden. En het zou eventueel voor het internationaal strafhof gebracht kunnen worden. Maar dat geldt niet als het wapen in Libanon gebruikt is. Want Libanon is geen partij, net als Israël, bij het internationaal strafhof. Als witte fosfor ingezet zou worden in de Gaza, Palestina is wel aangesloten bij het internationaal strafhof, dan zou eventueel een zaak dat meegenomen kunnen worden om te kijken of het onrechtmatig, of het een misdrijf was of niet. Ja. Maar even voor de duidelijkheid, vooralsnog is daar dan op dit moment, voor zover we weten, geen bewijs voor. Dank voor de duiding in dit ingewikkelde verhaal. Marcel Brus, hoogleraar internationaal recht. De politie heeft 3 jongeren aangehouden die iets te maken hebben met de explosies en beschietingen in Rotterdam. Een van de verdachten wordt verdacht van betrokkenheid bij 12 explosies. Volgens de politie is het voor het eerst dat iemand wordt verdacht van zoveel incidenten. Zakelijke klanten mogen bij bol.com niet meer achteraf betalen. Volgens de webwinkel wordt er te veel fraude gepleegd. Voor bedrijven is het gebruikelijk om op rekening te bestellen. Particulieren mogen nog wel achteraf betalen. In het Engelse Birmingham heeft een man een doos vol levende knaagdieren leeggegooid in een McDonald's. Volgens Britse media lijkt het te gaan om een protest tegen Israël. De ratten of muizen waren geverfd in de kleuren van de Palestijnse vlag. En ook riep de man anti-Israëlische teksten. She doesn't really like attention, yeah, she rather stay at home. She doesn't really like affection, so has her head on my lap when we're watching a show. And I'm laughing too hard when she's cracking bad jokes, and I'll find myself going wherever she goes. To tell her, yeah, is it too much? What if she doesn't wanna be together? Scared I'll lose her and scared I'll mess everything up. Will we still be the same? Did I damage your trust? Can I even be friends if you're breaking my heart? And I'm falling over and over again. I'm out of my head, no regrets. It got me thinking, it kinda makes sense. Met Best Friend. De spreidingswet van staatssecretaris Van den Burg, die asielzoekers beter moet verdelen over het land, wordt in de komende weken al behandeld door de Eerste Kamer. Vanmiddag besloot de Senaat om de wet niet controversieel te verklaren en hem dus gewoon te behandelen. En daarmee zou er nog voor de Tweede Kamerverkiezingen gestemd worden over de wet. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Nou, er komt ineens flink wat vaart in dit hele proces. Hoe komt dat dan? Ja, nadat het jaren duurde voordat er eindelijk vaart kwam. Ja, het komt door de grootste fractie van de Eerste Kamer, de BBB. Die partij heeft in de Tweede Kamer tegen de spreidingswet gestemd en zal dat ook in de Eerste Kamer doen. Maar besloot vanmiddag wel ineens voor het behandelen van de wet te stemmen. Tot woede en onbegrip bij andere tegenstanders van die wet, zoals de PVV en JA21, die de wet het liefst in een diepe la willen stoppen. BBB wil dat niet. Ze willen juist flink vaart maken. Volgende week al moet de wet worden besproken. En de week daarna moet er over worden gedebatteerd en gestemd. Zo stelt BBB voor. Je hoort fractievoorzitter Ilona Lagas. Ik wil voorkomen dat dingen allemaal nog veel langer duren voordat er duidelijkheid is in het land. Dat is onze primaire doelstelling. Wij willen gewoon nu duidelijkheid hierover hebben. En er zijn al, als mensen het een beetje gevolgd hebben, dat mag ik toch aannemen van Eerste Kamerleden, dan zijn er, ik zou geen vraag meer kunnen verzinnen. Iemand die dat nog wel kan, vind ik knap. Er zijn al zoveel uitleggen geweest. Er hebben al zoveel organisaties naar gekeken. Er hebben al zoveel experts op gereageerd. Wij vinden dat er genoeg bagage is om nu snelle keuze te maken en niet meer te talmen. Niet meer talmen, zegt Ilona Lagas. De Eerste Kamer hoeft hier niet meer uitgebreid naar te kijken, want er is al heel veel over bekend. Dus ja, snel beslissen. Ja, en dat betekent dus dat die vlak voor de verkiezingen wordt behandeld. Waarom wil de partij dit? Ja, naar buiten zegt Lagas dus dat ze vooral snel duidelijkheid wil voor gemeentes bijvoorbeeld, die al heel lang willen weten waar ze aan toe zijn. Maar met deze haast, vlak voor de verkiezingen, ja, zou je ook wel kunnen denken dat dit misschien iets daarmee te maken heeft. Want mogelijk wordt er nu een dag voor de verkiezingen gestemd over deze wet. Lijkt het toch wel een beetje op dat BBB er een verkiezingsdebat van wil maken en dan kan laten zien aan de kiezer, kijk, wij stemmen tegen, maar de wet haalt het misschien wel, en die heeft u aan de VVD te danken. Want staatssecretaris Van den Burg van die partij, die heeft hem bedacht, terwijl de VVD nu zelf tegen is. Je zei net al dat een aantal tegenstanders van de wet echt wel boos zijn. Hoe zit het met de andere partijen? Ja, je hebt inderdaad de duidelijke tegenstanders die zeggen, wij willen dit niet. De voorstanders zijn wel blij, want zij hopen dat per januari deze wet kan worden ingevoerd en dat er eindelijk iets gedaan kan worden aan het verspreiden van asielzoekers over het land, voor Ter Apel, waar het vol loopt. Maar daar is ook wel de vrees bij sommige van die partijen dat dit politiek theater gaat worden. Dat dit inderdaad een verkiezingsdebat gaat worden, zo vlak voor die Tweede Kamerverkiezingen. Dat hoor je bijvoorbeeld bij Gaby Perin Gobi van Volt. We willen graag dat de wet snel wordt behandeld, zodat er snel duidelijkheid komt voor de gemeentes en gewoon de hele samenleving. Maar doordat nu gekozen is voor een hele korte deadlines, zal dit vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen behandeld worden. Waarmee je zorgt dat de Eerste Kamer veel meer een politiek theater wordt. Dat is juist wat Volt niet wil. De Eerste Kamer moet wetten toetsen op de kwaliteit, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. Ja, daar is de Eerste Kamer voor, zegt deze senator van Volt. En dus niet voor zo'n verkiezingsdebat. Nou ja, het lijkt er wel op dat er gaat komen. En of de wet het nu gaat halen, dat hangt af van twee eenpitters. Van een senator van 50PLUS en een senator van de Onafhankelijke Politiek Nederland. Als die allebei voorstemmen, dan gaat de wet het halen. En als zij tegenstemmen, dan haalt de wet het niet. Ontzettend spannend dus. Nou. En misschien wordt dat één dag voor de Tweede Kamerverkiezingen bekend. Dankjewel, Ewout Kiewiet. Vapen is onder jongeren razend populair. Artsen maken zich daar heel veel zorgen over. Het Leids Universitair Medisch Centrum heeft nu een gratis lespakket ontwikkeld voor middelbare scholen. En vandaag was een brugklas van het Visser het Hoofdlyceum in Leiden aan de beurt. Ik had even een eng plaatje op het scherm getoverd met een long waarbij je een groot kankergezwel ziet. Frank Borm laat er geen gras over groeien. Die laat meteen foto's zien van zwart gerookte longen en kanker. Gezwellen. Dus dat witte wat je in de long ziet, dat is het kankergezwel. En daarmee heeft hij meteen de aandacht van de klas. En hoe meer fouten in het DNA, hoe hoger de kans is dat je kanker krijgt. En dat maakt dat vapen, die maakt dus elke keer schade in het DNA. En zeker als je jong bent, dan moet je je cellen nog heel vaak delen. Dus hoe jonger je begint met vapen of met roken, hoe makkelijker je kanker kan krijgen. Ja, hoe nodig het is om les te geven over vapen, dat hoor je wel als je de leerlingen zelf vraagt over hoe dat leeft hier op school. Toen ik op de wc kwam, dat ik toen de deur open trok en dat er toen 5 kinderen op die wc zaten te vapen. Ja, buiten het schoolterrein staan vaak groepjes mensen die vapen en roken. Ik zat bij de hekjes, ja, buiten, dan zie je allemaal mensen vapen. Ja, maar nou is het zo dat je eigenlijk 18 moet zijn om een vape te kunnen kopen, hè? Dus hoe komen die kinderen nou aan die spullen? Wie weet dat? Er zijn allemaal dealers en zo op Snap. Voeg er iemand bijvoorbeeld mij en dan voeg ik die natuurlijk ook toe, want ik weet niet wie het is. En dan stond iets op de status stond er vapes te kopen. Toen heb ik hem gelijk geblokkeerd. Dan ga je zeg maar met diegene in contact. En dan kan je hem gewoon ophalen. Vaak kost het rond de 10, 11 euro. Gisteren, toen zag ik daar bij het bruggetje, zag ik echt gewoon, leek net zo'n bosbrand. Zoveel damp kwam daar vanaf. Een bosbrand met aardbeiensmaak? Of, hè? Dit zou eigenlijk een les Duits zijn, maar docent Helene Blijen zit vandaag achter in het lokaal. Je kunt ze natuurlijk aanspreken daarop, maar ja, goed, het is niet een verboden middel of iets dergelijks. Dus ja, je zit eigenlijk een beetje met je handen in het haar. Dat is dan ook de reden waarom we juist zo'n arts nu hier op school uitnodigen om ze te vertellen hoe ongelooflijk slecht het is. Ja, dus als je nicotine inademt via de vape, gaat het in 7 seconden naar je hersenen toe. En dan krijg je eigenlijk een beetje een gelukkig gevoel. En dat komt door een gelukshormoon. En dat heet dopamine. En die dopamine zorgt dus dat je even lekker voelt. Alleen het vervelende is dat je hersenen heel snel daaraan gewend raken. En heel graag weer opnieuw die dopamine willen. Ja, Frank Borm, longarts dus. Veel van uw collega's gaan ook dit soort lessen geven. Hoe zijn jullie daarop gekomen? We waren eigenlijk heel blij de laatste jaren met de rookvrije generatie. En het zag er wel uit dat er echt roken niet meer cool is. Er wordt niet meer gedaan door jongeren. Je ziet het bijna niet meer. En nu sinds een aantal jaren kwam die vape opeens op. Waarbij 1 op de 5 jongeren afgelopen jaar volgens getallen van het Trimbos gevaped heeft. Toen hebben we via LinkedIn eigenlijk een enquête uitgezet onder leraren van wat hebben jullie nou nodig om je kinderen te helpen niet te gaan starten of te gaan stoppen met vapen. Het bleek eigenlijk dat er heel weinig kennis was onder de docenten. En waar zij op zoek naar waren, was een soort hulp waarbij ze beter handvatten hadden, beter de leerlingen te kunnen vertellen over vapen. En ruim 200 artsen hebben zich aangemeld om een vapeles te gaan geven. Ja, een vapeles. U staat ook in uw doktersjas voor de klas, hè? Meneer Borm, is het tegen de klippen op? Goeie vraag. Wat wij doen is denk ik een klein stukje van wat gedaan moet worden. Wij hebben urgentie gezien. Wij vinden dat er snel wat aan gedaan moet worden. En daarom hebben wij dit initiatief gestart. Maar de oplossing is niet allemaal les daarover geven. Dat zal wat helpen. En elk kind wat niet gaat vapen door wat wij doen is winst. Maar de echte winst zit hem erin, denk ik, of denken wij, om vapen te verbieden. Gewoon niet meer dat kinderen daaraan kunnen komen. Veel duurder maken. Dat zijn bewezen methodes die effectief zijn. Longarts Frank Borm was dat, in gesprek met onze verslaggever Mark-Robin Visser. En zometeen in Nieuws & Co. Het is al jaren een lastig medisch-ethisch dossier, het onderzoek naar embryo's. Een advies van de Gezondheidsraad kan ervoor zorgen dat de onderzoeksmogelijkheden voor wetenschappers worden vergroot. Ster. Met 40 private bankers, verspreid over Nederland, zijn we altijd bij u in de buurt. Bank ten KTNC. Private banking sinds 1881. Onthoud die naam. Eierkamp bestaat 95 jaar. Dat vieren we met voordeel voor jou in onze woonwinkels. Van merken als Montel, Auping, Trendhopper, Leonux, Artivoor, Lindeloog, Zoen, hey. Ja, zoveel voordeel past niet in een radiospot. Bel op eierkamp.nl. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België. Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Ontdek alle jubileumvoordeel in onze woonwinkels. Vier je thuis bij Eierkamp. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Luc, heb jij al een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Nee joh, veel te duur voor een ZZP'er. Als ik zeg dat je voor 75 euro per maand al verzekerd bent van inkomen als je een tijdje niet kunt werken. En daarmee tegelijk bouwt aan een spaarpotje voor als het even tegen zit. Wat zeg jij dan? Dan zeg ik, doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl. Kunst en verhalen uit de Oekraïne in Kaleidoscope of Histories. En nieuwe perspectieven in Hanse Connecties. Nu in de Fundatie Zwolle. Museumdefundatie.nl. Doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl. Even druk. Even sparren. Nu bij Spar verse makkelijke maaltijden. NPO Radio 1. Het is 1:30. Het nieuws met Gert Kluk. In Jabalia in het noorden van de Gazastrook zijn tientallen mensen om het leven gekomen en honderden mensen gewond geraakt. Het ministerie van Volksgezondheid, dat wordt geleid door Hamas, spreekt van een Israëlische luchtaanval. Israël heeft nog niet op de beschuldiging gereageerd. Israël zegt dat troepen en tanks verder zijn doorgedrongen in de Gazastrook. Er worden zware gevechten gemeld en er zijn aanwijzingen dat de Israëlische strijdkrachten proberen Gaza-stad te omsingelen. De Eerste Kamer heeft de spreidingswet niet controversieel verklaard en zal hem daarom gewoon behandelen. Er wordt niet gewacht op het aantreden van een nieuw kabinet. In de Tweede Kamer kreeg de wet eerder al een meerderheid. Met de spreidingswet kunnen gemeenten in het uiterste geval gedwongen worden om mee te werken aan de opvang van asielzoekers. Edwin Gerritsen, hoe is het met die drukke avondspits? Ja, het is zeer druk, Fleur. 950 kilometer file. Net niet zoveel als vanochtend, maar er kan nog meer bij komen. De meeste files staan in de Randstad. De langste files staan op de A1 Apeldoorn richting Duitse grens, tussen afrit Rijssen en Hengelo. Een half uur vertraging door een aanrijding. 1 rijstrook is dicht. A4 van Amsterdam naar Rotterdam, tussen knooppunt Prins Clausplein en knooppunt Ketelplein. Een half uur. A27 Almere richting Gorkum, tussen Bilthoven en Nieuwegein. Een half uur vertraging. De A9 Alkmaar richting Diemen, van Amsterdam bij Milmeer. 3 kwartier vertraging en op de A73 Venlo richting Nijmegen. Dus een Boxmeer en Kuik een half uur oponthoud. Daar staat een vrachtwagen met pech. Willemijn Hubert hier voor het uitgebreide weerbericht. 31 oktober, laatste dag van de maand. Wat voor maand was het qua weer? Heel zacht. Ja, zeer zacht. We zitten in de top 6, of zijn op de 6e plaats geëindigd. Als je kijkt naar de temperatuur sinds we de metingen bijhouden in de beeld. Sinds 1901 dus. En we hadden ook 7 warme dagen. Dat zijn dagen met temperaturen boven de 20 graden. Normaal hebben we er 3. Dus het was aan alle kanten weer een hele zachte maand. Zachte nachten ook, vooral in het begin van de maand. Het was ook een kletsnatte maand. Natste oktober in de beeld. Sinds we daar de neerslagmetingen doen. En dat is anders. Normaal zeggen we altijd 1901. Maar de neerslagmetingen doen we vanaf 1906. Maar goed, dat is dan dus ook al een hele ruime... Precies die 5 jaar. Ja. Dikke eeuwen natuurlijk. En er viel 205 millimeter tegen. Normaal in de beeld 81 millimeter. Nou, ik denk dat iedereen wel gemerkt heeft, niet alleen in de beeld, dat het echt heel erg nat was. Hoewel er wel verschillen waren. Want vooral in het westen van Nederland was het heel erg nat. Ook in het midden trouwens. Maar in het zuidoosten bijvoorbeeld is er... Maar tussen aanhalingstekentjes 80 millimeter gevallen. Dus over regen gesproken, dat is het op dit moment weer, hè? Regenachtig. Ja, op dit moment hebben we ook te maken met een regengebied wat op dit moment vooral boven de noordelijke helft van Nederland ligt en langzamerhand richting het noorden ook wegtrekt. Dan is het een paar uurtjes droog, maar in de loop van de avond tegen de nacht aan, dan gaat er vanuit het zuiden weer een nieuw regengebied binnentrekken. Dus vannacht denk ik op veel plaatsen toch alweer een bewolkte, natte nacht. Temperaturen liggen dan rond de graad of 9. De wind die komt uit het zuiden, die is matig boven land en aan zee vrij krachtig tot krachtig. Maar in de loop van de nacht en ook morgen overdag gaat die wind echt wel aantrekken. Dan komt er een windkracht 7 te staan in de kustgebieden boven land dan nog steeds een matige wind. En morgen wordt een dag waarbij we gegarandeerd periodes hebben met droog weer. Maar er komen ook wel weer regengebieden aan. Ligt een beetje aan waar je zit, wanneer je wat hebt. In het noorden bijvoorbeeld begin je de dag nog nat. En in de loop van de dag gaat het dan weer wat droger worden. In het zuiden is dat weer precies andersom. Ga je misschien ook wel wat zonneschijn meemaken. En het is morgen een graad of 14. Dankjewel Willemijn. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. Waar gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Van een topoccasion met keiharde korting tot wel 3500 euro voordeel? Of ga je liever voor 2 jaar garantie? Tijdens de Meer en Meer weken van Hedin Automotive krijg je het alle twee. Meer voordeel en meer zekerheid. Nu wegens succes verlengd. Kijk op hedinautomotive.nl. Hedin Automotive, autohart van Nederland. Dat is handig. De basisbibliotheek van Management Book. Er zijn maar liefst 20 bibliotheken voor alle grote thema's. Kijk op managementboek.nl/basis. Ontdek een compleet nieuwe dimensie die je het leven aangenamer maakt. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe koffievolautomaat J8 van Jura. Voor koffiespecialiteiten zelfs met gezoet melkschuim. Bekijk de J8 nu op jura.com. Allemaal in het Concertgebouw. Ook countertenor Jacob Jozef Orlinski. Op 19 november brengt deze wereldster een volbloed Italiaans programma met het zwierige ensemble Il Pomodoro. Bestel op concertgebouw.nl. Dit is tot 6:30. Nieuws & Co. Het is een onderwerp dat maatschappelijk en politiek een beetje gevoelig ligt. Het onderzoeken van embryo's. Vandaag adviseerde de Gezondheidsraad dat het wetenschappelijk onderzoek op embryo's tot 28 dagen verlengd zou moeten worden. Dat is nu nog 14 dagen. Wat hier het voordeel van is, dat ga ik vragen aan Sebastiaan Masterbroek. Goedemiddag, welkom in de studio. Goedemiddag. U bent klinisch embryoloog verbonden aan het Amsterdam UMC en u doet dus onderzoek op embryo's. Als dit advies van de Gezondheidsraad wordt overgenomen door het kabinet, wat verandert er dan voor uw werk? In praktijk niet zoveel, want we doen dit onderzoek aan embryo's al, zoals u zei. En dat doen we eigenlijk al tientallen jaren in Nederland. Met alle waarborgen die er zijn. En dat embryo-onderzoek, dat doen wij op het moment dat er bijvoorbeeld geen alternatieven beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld dat het niet met diermodellen of met muizen embryo's zou kunnen. Of bijvoorbeeld met celkweeksystemen. Het is een laatste optie. Voor de laatste optie, als er belangrijke vragen zijn die hiermee beantwoord kunnen worden, doen we het aan embryo's. Yeah. En het zijn embryo's die bijvoorbeeld overblijven na een IVF-behandeling, waarbij het bijvoorbeeld al voldaan heeft aan een kinderwens. En dan in plaats van die embryo's te vernietigen, ze ter beschikking stelt aan de wetenschap om daar nog onderzoek aan te kunnen doen. Ja, maar voorheen kon dat dus met embryo's tot 14 dagen na de bevruchting. En dat wordt dus wellicht, als dit advies wordt overgenomen, 28 dagen. Wat verandert dat? Dat verandert in de praktijk niet zoveel, behalve dat we dus langer door kunnen kweken en daarmee dus andere vragen kunnen gaan beantwoorden. Want tot nu toe konden we niet langer doorkweken dan 14 dagen. Niet alleen vanwege de wet, maar ook omdat het gewoon praktisch niet mogelijk was. Het kon gewoon niet. Alleen de laatste jaren zijn binnen mijn vak de wetenschappelijke ontwikkelingen heel snel gegaan. Dus er zijn kweeksystemen ontwikkeld dat je wel tot die 14 dagen door kan kweken. En op dat moment ontstond eigenlijk automatisch de vraag: hey, waarom tot die 14 dagen en niet langer? Want juist na die 14 dagen zijn er ook een aantal interessante biologische processen in de menselijke ontwikkeling die we zouden willen bestuderen. Maar dat kon tot nu toe nooit, omdat we nooit langer door konden kweken. Terwijl, en wat voor processen moet ik dan aan denken? Nou ja, die periode van 14 tot 28 dagen, daar zie je de verdere ontwikkeling. En een van de dingen die daar bijvoorbeeld plaatsvindt is dat er hele vroege aanleg van de organen plaatsvindt. Dus nog niet de organen zelf, maar wel die vroege aanleg. En die fases die hebben we nooit kunnen bestuderen. En dat wordt binnen mijn vak ook wel de black box genoemd van de vroege menselijke ontwikkeling. Omdat daar gewoon simpelweg te weinig over bekend was. Dus eigenlijk is het een openen van de black box als dit wel zou kunnen tot 28 dagen? Exact. Dat is waarom dit nu ook voorgesteld wordt. Om die inzichten mogelijk te maken. Ja, ik begreep ook dat het wellicht antwoord zou kunnen geven op de vraag waarom sommige zwangerschappen 1 op de 10... op dit moment in een miskraam eindigen. Exact. Dus even vanuit mijn eigen vak geredeneerd. Ik werk binnen de voortplantingsgeneeskunde. Wat we weten is dat inderdaad zo'n 10% van alle zwangerschappen eindigt in een miskraam. En eigenlijk weten we niet waarom dat gebeurt. Terwijl dat vaak ook juist in die fase gebeurt. Dus om door die fase te kunnen bestuderen, weet je hoe die ontwikkeling in die fase bij de mens verloopt. En kan je dus ook bekijken wanneer het misgaat en waarom dat gaat. Nou, en dan kan je in de toekomst natuurlijk nadenken over manieren om dat of te voorkomen. Dat is één voorbeeld van een inzicht wat zou kunnen ontstaan met dit nieuwe onderzoek. Ja, en als het gaat over de aanleg van organen. Wat zou dat voor voordelen op kunnen leveren als er daar meer onderzoek naar gedaan kan worden? Ja, dat gaat iets buiten mijn expertise van mijn vak. Maar wat het wel zo is dat in een hele vroege embryo-ontwikkeling dan ook die eerste aanleg voor de orgaanontwikkeling plaatsvindt. Terwijl we weten dat de ontwikkelingsstoornissen dat in die vroege fase al mis zou kunnen gaan. Nou, door dat beter te bestuderen en die nieuwe inzichten kunnen het bijvoorbeeld ook leiden dat je het beter begrijpt en daarmee mogelijk zou kunnen voorkomen in de toekomst. Ja, het is ook fascinerend, want je denkt, het zijn 2 weken. Het is zo kort eigenlijk, maar dat maakt dus een hoop verschil. Dat maakt een hoop verschil en het zijn maar 2 weken. Maar nogmaals, tot nu toe konden we dat nooit echt bestuderen. Wat wij bijvoorbeeld in de klinische praktijk doen binnen IVF is embryo's kweken tot 1 week. Zo'n 5-6 dagen na de bevruchting. Maar juist die 2 weken daarna, de ontwikkelingen gaan zo snel. Maar goed, het blijft natuurlijk maar een heel vroeg embryo. Hè? Het is nog niet wat mensen vaak denken bij embryo-onderzoek, is dat iets aan volledig uitgegroeid met armpjes en beentjes. Dat en, is het helemaal niet. En hoofd. Nou, nog niet. Dat is pas later in de ontwikkeling. Waar het hier over gaat, is bijvoorbeeld dat een mens in het vroege stadium na 1 week, dat is ongeveer 0,1 millimeter groot. Na 2 weken, dus de grens nu, is dat zo'n 0,2 millimeter. En na 28 dagen is het, nou ja, moet je het voorstellen dat het zo'n 4 mm groot is. Het wordt vaak vergeleken met de grootte van een maanzaadpitje. En dan is het net zichtbaar met het blote oog. En dat is nu wat het voorstel is om het tot dat stadium te mogen doorkweken. In ieder geval voor onderzoek. Ja, maar daar heb ik zei net al, het lichtgevoelig. Dat is precies natuurlijk waar het over gaat. Hè. Christelijke partijen, bijvoorbeeld SGP en de ChristenUnie. Ja, die zeggen het is al leven vanaf het moment van bevruchting. Ja. Ja, precies. Dus dan maakt het eigenlijk niet uit of het 14 of 28 dagen is. Nee, die zijn daar toch tegen. Exact. Ja. Dus er lopen in dit geval in Nederland meerdere discussies over de embryowet. En het is vanuit christelijk standpunt, en dit zie je ook bij de politieke partijen met de christelijke achtergrond, dat ze al vinden dat het leven begint bij de bevruchting. En dat het vanaf dat moment, zijn ze eigenlijk kritisch op embryo-onderzoek. Ja. Het is echt zo dat in Nederland is mijn ervaring de laatste jaren, zeker als je het in het publieke debat over dit soort onderzoeken hebt, als je goed uitlegt waarom we dat doen en met welk doel, en dat je natuurlijk altijd eerst goed de alternatieven bekijkt, en dat het goed geborgd is in Nederland, want bij een dergelijke verruiming als onderzoekers mogen we niet zomaar van alles gaan doen. Ja, want ik begreep ook dat er, als er dan zo'n onderzoek, als u dat zou willen, dan moet er ook een hele commissie naar kijken. Ja, exact. Dus als onderzoeker kan ik niet zomaar mijn gang gaan. Nee. Het is in Nederland goed geborgd met de CCMO. Dat is een landelijk ingestelde commissie met experts die elk onderzoek moeten beoordelen of het van goede kwaliteit is, maar of het ook wel maatschappelijk aanvaardbaar is en of het het doel dient. En als je dat goed uitlegt aan de mensen, is mijn ervaring in het publieke debat, is er een heel breed draagvlak ook in de Nederlandse samenleving. Maar het is inderdaad zo dat vanuit de christelijke partijen daar anders over gedacht wordt. Ja, en we zitten een aantal weken voor de verkiezingen. We weten nog niet wie er in het nieuwe kabinet komen. Het is dus niet zo dat u nu al nieuwe onderzoeken kunt gaan opstarten, toch? Nee, want dit is nog maar een voorstel van de Gezondheidsraad om de wet te veranderen. Voordat het zover is, moet eerst dat voorstel uitgewerkt worden in daadwerkelijke actie. En dan moet het nog natuurlijk langs de Tweede Kamer. Komt er nog een politieke discussie. Dus dit is niet nu in één keer zomaar beslecht. Samen met de andere discussies die lopen over de embryowet, zou het denk ik nu, zeker met de verkiezingen aan de aantocht, wel heel mooi zijn als een toekomstig kabinet dit allemaal in overweging zou nemen en dat wellicht in een volgend regeerakkoord weet vast te leggen. We gaan zien of dat gaat gebeuren. Dank voor de uitleg, Sebastiaan Mastenbroek, klinisch embryoloog bij het Amsterdam UMC. Cornell University in de Amerikaanse staat New York onderzoekt een aantal ernstige antisemitische incidenten. Joodse studenten zijn bedreigd en op websites die aan de universiteit zijn verbonden zijn anti-Joodse teksten verschenen. En daarom is de beveiliging op Cornell flink opgeschroefd. En ook op andere Amerikaanse topuniversiteiten lopen de spanningen op. Er zijn bijvoorbeeld pro-Palestijnse demonstraties die door sommigen ook als antisemitisch worden ervaren. Invloedrijke oud-studenten, die vaak belangrijke geldschieters voor de universiteiten zijn, die eisen nu dat de besturen zich uitdrukkelijker uitspreken voor Israël. En anders trekken ze hun donaties in. Correspondent Rudy Bauma doet verslag vanuit Philadelphia in de staat Pennsylvania. More pro-Palestinian protests are taking over American college campuses. Free, free, free Palestine! Free. Philadelphia, vlakbij de prestigieuze universiteit UPenn. Zo'n 200 studenten lopen mee in een pro-Palestijnse protestmars. I have family in Gaza. Een meisje met een spandoek huilt als ik haar aanspreek. Ze heeft familie in Gaza, zegt ze. We protesteren bijna dagelijks en op allerlei fronten, zegt de organisator. Volgens deze slogan is het hele gebied tussen de Jordaan en de Middellandse Zee Palestijns. Een controversiële slogan, omdat het geen ruimte zou laten voor Israëli's in het gebied. Maar volgens de organisator van het protest betekent het niet per se dat Joden moeten vertrekken. Alleen dat Palestijnen recht hebben op het gebied. Dit soort protesten zijn een doorn in het oog van sommige rijke oud-studenten die vaak grote bedragen doneren aan de universiteit. Around $10 million over the course 10 miljoen heeft de Joodse filantroop David Megerman gedoneerd aan UPenn. We zijn bij hem op bezoek in een prachtig groot huis. Maar hij heeft zijn giften stopgezet omdat de rector Magnificus zich volgens hem niet sterk genoeg uitspreekt voor Israël. My money is my money and if I want to give it to Penn, I can make choices. En hij is niet de enige. andere donateur, zoals de erfgenaam van cosmetica tycoon Estée Lauder, geeft ook niets meer. For them it's a way to put pressure on the schools to crush down these protests. De miljonairs proberen zo invloed uit te oefenen op de universiteiten, zegt een betoger. The donors walk away, the donors walk away. Universiteiten moeten zich niet laten piepelen door weglopende donateurs, vindt hoogleraar in universiteitsbestuur Risa Liberwitsch. Ze moeten de vrijheid van meningsuiting beschermen. Betogers hebben trouwens mondkapjes op of sjaals om hun gezicht en de meesten willen niet met ons praten. I don't want to talk. You're wearing a mouth mask. I don't think it's for COVID, right? No. Explain. It's very actively targeting students who are, you know, speaking up about this. Ze verhullen hun gezichten omdat hun foto's en persoonsgegevens worden gepubliceerd op pro-Israëlische websites. Doxen heet dat. Yes, a lot of people are wearing masks just because that's like what we've been guided to do to keep ourselves safe from to keep ourselves from getting doxed. Er zijn ook Joodse tegendemonstranten hier. I think they're all idiots. I think they're supporting terrorists. En deze tegendemonstrant vindt ze allemaal idioten die terroristen steunen. Ik zie ook andere Joodse studenten die de betogers weer filmen met hun telefoon. Why is he filming me? Because I want to hear and play back what he's saying. Just please leave me alone. Just go. Go away, please. And you too, please. I don't want you to film me. En dan valt het bij UPenn nog mee, want op Harvard rijdt zelfs een truck rond met foto's van pro-Palestijnse betogers die door hun tegenstanders als antisemitisch worden gezien. Vanavond is er over dit onderwerp ook een uitgebreide reportage in Nieuwsuur op NPO 2. Edwin Gerritsen, hoe gaat het daar op de drukke wegen? Ja, om 5:30 hadden we ongeveer het drukste moment. Toen was het drukker dan vanochtend met bijna 1000 kilometer file. Files nemen nu heel langzaam wat af, staat nog 900 kilometer. Wat opvalt is de file op de A1 Apeldoorn richting Duitse grens. Voor Hengelen ook nog 20 minuten vertraging na een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar daardoor ook een file op de A35 Almelo richting Enschede. Voor knooppunt Azenlo 20 minuten vertraging. Sportnieuws dan. Op de dag van de deadline heeft Australië besloten toch niet mee te dingen naar de organisatie van het WK voetbal in 2034. It was a strategic decision not to put in an EOI for the 2034 Men's World Cup. Aldus de baas van de Australische voetbalbond, James Johnson. Australië wil zich richten op de organisatie van de Azië-cup voor vrouwen in 2026 en het WK voor clubteams 3 jaar later. Saoedi-Arabië is nu de enige overgebleven kandidaat om dat WK van 2034 te organiseren. Mensenrechtenorganisaties zijn daar niet blij mee. Zij wijzen naar de schending van mensenrechten, het gebrek aan persvrijheid en discriminatie van LHBTI-personen in Saoedi-Arabië. En dus moet de dialoog over de voorwaarden aan zo'n toernooiorganisatie snel op gang worden gebracht, vindt Arabiste Laila Al-Zwayani. De FIFA speelt daar een heel belangrijke rol in. Dus voordat het uitonderhandeld is dat Saudi-Arabië de wereldcup krijgt, moet je vanaf het begin daar keihard wel op inzetten en hard onderhandelen. En dan bijzondere taferelen op het vliegveld van Johannesburg. Daar stonden duizenden in groen en goud uitgedoste supporters wachtend op hun helden. De kersverse wereldkampioen rugby, Zuid-Afrika. Onder luid gejuich werd de wereldbeker getoond. This is us in our baby face! An injury to one is an injury to all. We win together! Zuid-Afrika werd voor de 4e keer wereldkampioen en daarmee is het succesvolste rugbyland ter wereld. Nieuws & Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. 56 seconden en 300.000ste. Straks gaat baanwielrenner Jeffrey Hoogland proberen om onder die tijd te duiken om zo het wereldrecord op de kilometer te verbeteren. Ik vind dat ik de beste op de kilometer ben en ik zou heel graag in mijn leven dat willen bevestigen met het wereldrecord. En dat doet Jeffrey Hoogland op een fiets die in grote lijnen dezelfde is waarmee hij sinds een paar jaar zoveel successen mee boekt. En Arend Swaap was toen hoofd van het fietslab aan de TU Delft toen deze fiets werd ontwikkeld. Goedemiddag. Goedemiddag, Fleur. Ja, eigenlijk kunnen we wel zeggen dat u samen met Jeffrey Hoogland deze fiets van de grond af heeft ontwikkeld. Hoe trots bent u dat hij vanavond dat record probeert te verbeteren? Nou, ik ben natuurlijk heel trots op. Het is niet alleen ik die dat heeft gedaan natuurlijk, maar het is ook een heel team. Hè? Koga, Actiflow, Portis, Pontis, TU Delft. Dus het was een heel multidisciplinaire aanpak eigenlijk om een nieuwe baanfiets te maken. U bent heel mooi bescheiden, maar toen u met het team deze fiets ging ontwikkelen, wat was toen het eerste waar jullie mee aan de slag gingen? Wat was het belangrijkste? Maar het was wel heel erg leuk, want we zijn eigenlijk begonnen met brainstormsessies. Om gewoon te bedenken van ja, je wil wel een nieuwe fiets, maar waarom wil je een nieuwe fiets? En dat was eigenlijk niet zo duidelijk in het begin. Door allerlei brainstormsessies te doen kwamen we erachter wat de wensen van de rijders waren en wat de mogelijkheden van de techniek waren. En wat was dat dan bijvoorbeeld? Nou, wat ons ontzettend opviel, zeker ik als buitenstaander, van ze paste gewoon niet op de fiets. De fiets was gewoon te klein. omdat ze ook best wel, het zijn grote types, zeg maar. Ja, de oude fiets, die Chimera, die was eigenlijk ontworpen voor Theo Bos. En dat was op zich een prima fiets. Stijf en snel en licht, maar ja, de rijders werden steeds groter. En die paste gewoon niet op de fiets. Dus ellebogen kwamen tegen knieën aan en zo. Dus wij dachten, nee, we gaan een fiets om de rijder heen bouwen. Ja, nou is luchtweerstand de grootste vijand, hè, van baanwielrenners. Zeker met zo'n breed gespierd type als Jeffrey Hoogland dan daarop. Ja, hoe heeft u dat dan aangepakt? Nou, het is natuurlijk een samenspel. Van, je hebt een motor, dat is die berijder. Die moet gewoon energie leveren. En dan heb je ook verliezen. Dat is omdat hij tegen de wind in moet fietsen, bij wijze van spreken. En daar moet je een trade-off vinden. Dus je moet eruit vinden van wat is zijn beste houding op de fiets qua aerodynamica. Maar ook qua het leveren van vermogen. En dat is een compromis. En dat moet je via optimalisatie zien te vinden. En dat hebben we voor ieder berijder eigenlijk individueel gedaan. Dus dat kwam op een individuele fiets voor iedereen uit. Oké. En wat is er anders bijvoorbeeld aan de fiets van Hoogland dan aan een van de andere fietsen? Nou, de grootste veranderingen zitten eigenlijk een beetje in de cockpit. En ik dacht ook, wat is dat nu weer? Maar dat is gewoon fiets? Het stuur. Ja. Oh. Ik dacht ook, wat is nou weer de cockpit? Maar dat is het stuur, hoe je het stuur vasthoudt en hoe het stuur op de fiets zit. Dat is heel erg belangrijk. Natuurlijk sowieso de hoofdafmeting, maar vooral cockpit is heel individueel, die afstelling. Dus daar zijn we druk mee bezig geweest. Maar ook met de handling en control. Want de ware rijders die vonden de oude fiets eigenlijk heel erg nerveus en vonden hun privéfiets veel stabieler. Nou, via ons onderzoek aan dynamica en besturing konden we daar een uitspraak over doen en ook met een voorstel voor een beter ontwerp komen. Mm. Die benen van Hoogland, hè, daar gaat het natuurlijk vaak over. Die zijn gewoon gigantisch. Hij drukt in de sportschool 650 kilo met zijn benen weg. En ik heb ook begrepen dat hij al meerdere gewone fietsen gewoon gesloopt heeft. Hoe zorg je er nou voor dat deze fiets die benen van hem opvangen? Nou, dat is een uitdaging natuurlijk. En vandaar dat multidisciplinaire team, hè, Koga, Actiflow voor de aerodynamica, maar dan Pontus Engineering voor het materiaal, voor te zorgen dat de fiets licht, stijf en sterk is. En omdat het natuurlijk van dat carbon fiber is, kan je dat heel precies bedenken van daar meer materiaal, daar minder materiaal. En dan kan je uiteindelijk op een stijve, sterke fiets uitkomen. En dan vanavond om 9:00 gaat hij de baan op voor die wereldrecordpoging. Als we het dan over de fiets hebben, kan er nog iets misgaan? Ja, ik zeg altijd, je kan natuurlijk een lekke band krijgen onderweg. Dat zou wel heel zuur zijn. Ja, het klinkt gek, maar die dingen gebeuren wel. Dat heeft u dus niet eruit natuurlijk kunnen ontwikkelen? Nee, daar kunnen we eigenlijk nog niet zoveel aan doen. Nee, dus, maar goed, dat is een vrij kleine kans. Natuurlijk. Die kans is heel erg klein. Ja. Ja, nee, absoluut. Ja. Wat denkt u dat zijn tijd gaat worden vanavond? Nou, de vorige winnaar zei dat hij zeker 3 seconden sneller is. En ik ben het daar helemaal mee eens. Ja, precies. Die nu het record heeft, die denkt dus wel dat Hoogland daaronder gaat duiken. Als u nou zeg maar in een soort percentage moet geven, hè, want het gaat natuurlijk om de renner. Die moet goed zijn en fit zijn. Wat voor percentage neemt de fiets nou in dit geheel in? Hoe belangrijk is die fiets? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Er zit natuurlijk een heel technisch aspect aan. Van de fiets moet passen en je moet je vermogen kunnen leveren. Dus dat is een belangrijke bijdrage. Qua aerodynamica kan je zeggen 80% weerstand is de berijder, 20% is de fiets. Dus alles wat je aan de berijder kan winnen, aan de fiets kan winnen, dat is meegenomen natuurlijk. Maar er zit ook een heel psychologisch aspect aan. Hè. Ik weet niet of u zelf de ervaring heeft, maar als je een nieuwe fiets hebt, dan zeg je, wauw, nieuwe fiets. En dat gaat gewoon supergoed. En dat rolt lekker en dat stuurt lekker. En ik denk dat dat ook bijdraagt. Ja, we gaan het zien of het gaat lukken. Die 3 seconden zeker eronder dus vanavond om 9:00. Dank Arend Swaap, die dus de fiets waar het vanavond op moet gaan gebeuren mede ontwikkelde. Dank voor dit gesprek. Er is een grote volksverhuizing aan de gang in Pakistan. Afghanen die zonder verblijfstatus in Pakistan wonen hebben tot morgen om het land vrijwillig te verlaten. Zo'n 200.000 Afghanen hebben dat al gedaan. Maar de rest van de groep, in totaal 1,7 miljoen Afghanen, loopt het risico om gedeporteerd te worden. Correspondent Aletta André, wat is de situatie op dit moment bij de grens? Het is heel druk. Er komen beelden binnen van vrachtwagens en bussen vol mensen die naar de grens gaan. En bij de grens staand, in de rij staan, daar ook slapen. Om te wachten totdat ze kunnen oversteken. Normaal steken dagelijks enkele honderden mensen over, maar nu zijn het er echt duizenden. De grens in het noorden bleef vandaag ook langer open. Om die reden, in het zuiden hebben lokale autoriteiten gezegd ook extra grensovergangen te zullen openen voor deze gelegenheid, want dit zal de komende tijd zo doorgaan. Ja, waarom moeten deze Afghanen weg van Pakistan? Pakistan heeft gezegd alle illegale migranten het land uit te willen. Ze beweren daarbij niet Afghanen als doel te hebben, maar het komt in de praktijk wel neer op voornamelijk Afghanen. En daarbij hebben ze ook gezegd dat het met de nationale veiligheid te maken heeft. Er waren het afgelopen jaar, twee jaar steeds meer aanslagen in Pakistan. En volgens de autoriteiten. Het klinkt alsof de binding los eruit is. Gaan we door met een ander onderwerp. Het leed in Gaza, dat gaat de hele wereld over en maakt ook veel los. Israël probeert tegelijkertijd de wereld eraan te blijven herinneren wat hen door Hamas is aangedaan. En ze organiseren daarom speciale perstours naar kibboetsen die op 7 oktober werden aangevallen door Hamas. Onze correspondent Nasra Habiballah ging mee op zo'n tour. We zitten in een bus vol met journalisten van over de hele wereld en we zijn onderweg naar Nir Oz. Dat is een kibboets vlakbij de Gazastrook die werd aangevallen door Hamas op 7 oktober. En het leger die gaat ons daar laten zien wat de schade is, wat er gebeurd is en we kunnen ook spreken met een bewoner. Please follow the grill. You have time to take charge later. Nou, we zijn aangekomen en ik zie meteen afgebrande huizen, ramen die kapot zijn. Ik zie hier nog een horloge op de grond liggen. En wat hier zich heeft afgespeeld tijdens de aanval van Hamas is meteen duidelijk. En voor Israël is het belangrijk om dat te blijven benadrukken, vertelt een woordvoerder van het ministerie van Informatie. Mensen mogen niet vergeten wat er gebeurd is, zegt ze. En daarom organiseren we al weken deze tours. Het is makkelijk, zegt ze, om de beelden uit Gaza te zien, maar mensen mogen niet vergeten wat Hamas hier heeft gedaan. En dat ook Hamas op onze raketten afvuurt, zegt ze. En het is jullie taak als journalisten om dat bericht de wereld in te sturen. And this is exactly your job to send this message to the world and to the international community. En terwijl ze met ons praat, heeft ze twee posters in haar handen met daarop onder andere foto's van lijken die hier in de kibboetsen gevonden zijn. En vervolgens moeten we met alle journalisten naar een afgebrand huis waar een vrouw voor staat. En zij is de bewoonster en vertelt dat haar twee kinderen zijn vermist sinds die aanval. En de groep met journalisten die omringt haar meteen en zo doet ze haar verhaal voor de wereldpers. They burn our soul. They really burn our soul. Ze hebben onze ziel verbrand, zegt ze. Ik leef al 3 weken in een nachtmerrie. Weeks of nightmare, hell time. I want to go inside to see. Ik ga nu binnen kijken in het huis, zegt ze tegen de pers als een teken om haar te volgen. En dat doen de meesten ook. En dat voelt heel gek. Haar kleine huis is volledig afgebrand van binnen. En in de afgebrande keuken staan journalisten in allerlei talen voor de camera om te vertellen wat er hier gebeurd is. Maar dat is dus precies het doel van deze perstour, zegt een voorlichter. Elke dag komen journalisten van over de hele wereld hier naartoe om dit verhaal te vertellen. En ook jullie moeten dat verhaal

Hey, goedenavond. U bent politiechef in Oost-Brabant en werkt al 44 jaar bij de politie. Is een behoorlijke uitspraak natuurlijk, die boven dat artikel stond. Heeft het veel losgemaakt? Heeft u veel reacties gekregen? Ja, veel reacties gekregen en ook wel dat dit geen nieuw item is. Hè. Het is nu een keer door de NRC echt heel compact opgeschreven wat er in het land gebeurt. Maar wij worstelen als politie de afgelopen jaren al langer met deze kwestie. Ja, ik las ook in het stuk dat u in 1985 al schreef: ik heb meer mensen nodig. Wat maakt het dan nu anders? Ja, dat relativeert van de ene kant. Hè. De vraag naar politie is altijd oneindig. Hè. En alleen maar meer politie is wat mij betreft ook niet de oplossing. Wat het nu anders maakt is dat we voor een enorme transitie staan. 17.000 mensen die we in een periode van 5 jaar moeten vervangen. Dat is een opgave. Maar daarnaast ook wel een aantal nieuwe zaken die op ons afkomen als digitalisering. Maar ook polarisatie in de maatschappij. Ja, wat ons gewoon op dit moment veel capaciteit kost. Terwijl we ja, op drukdoende zijn die sterkte op peil te krijgen. Ja, en kunt u dan zeggen, is het zo ernstig dat bijvoorbeeld in Oost-Brabant, waar u werkt, dat drugscriminelen ook vrij uitgaan? Nou, wat ik altijd zeg, ook tegen mijn bestuur, voor urgente zaken zijn wij er gewoon altijd als politie. Wij pakken nog steeds de urgente zaken op, zowel in de wijken als in de recherchezaken. We pakken nog steeds een aantal drugsdealers op. Maar ja, de nuchterheid is dat er ook even zoveel werk nog gewoon ligt. En dat is overigens al van jaren. Ik heb ook een hele tijd bij de recherche gewerkt. En er zijn altijd meer drugsdealers actief dan dat de politie daadwerkelijk aan kan pakken. Dus de noodzaak is om daar slimme interventies op te doen. Zoals we denk ik de afgelopen jaren hebben laten zien met alle interventies op de cryptodata. Ja, daar boeken we nog steeds wel echte resultaten. Dus ik vind dat beeld moet je wel wat nuanceren. Ja, er gaan ook dingen goed. Ja, nou ja, zeker. Kijk naar de successen de afgelopen jaren in de opsporing. Ja, die zijn echt beter geweest, durf ik te zeggen, dan de jaren daarvoor. En dat is ook omdat je dan een slimmere techniek vindt. Want meer mankracht inzetten is niet altijd het antwoord. Nee. U gaf al aan, als er urgentie is, dan zijn we er gewoon. Maar verder moet je dus vanwege die onderbezetting wel keuzes maken. Hoe maak je dan een keuze in wat belangrijk is en waar je wel op in gaat zetten en wat niet? Ja, het urgente gaat altijd voor. Dus als ik dan in mijn eigen eenheid kijk, dan zie ik bijvoorbeeld dat de wijkagenten minder in de wijk komen als dat je zou willen. Dus dat is het meer de probleemgerichte aanpak. Ook bij de recherche, de projectmatige aanpak. Dat zijn dan eigenlijk de dingen die als eerste van het bord afvallen, omdat die urgentie iedere dag aan de deur klopt. Ja. En wat is daar het gevolg van dat er minder wijkagenten in de wijken rondlopen? Ja, ook dat geldt. Dat zie je vandaag niet en morgen niet. Maar op langere termijn gaan we dat denk ik wel zien. Want hoe zit de jeugd in de wijk? Hoe ontwikkelt die zich daar? Kun je daar vroegtijdig interventies op doen? Zie je dat allemaal gebeuren? Dat is toch ook de kracht van de wijkagent. Dus dan, zoals we managementtermen noemen, kom je wat minder aan de voorkant van de problemen. Maar ben je meer de repressieve kant op gedrongen als politie. Ja, en heb je dus kans dat je het over een paar jaar wel op je bord krijgt? Ja, nou, we zien dat nu wel een beetje, hè, bijvoorbeeld bij voetbalwedstrijden, waar nieuwe groeperingen opstaan na corona, waar we gewoon moeilijker vat op krijgen. Ja, dat doen we rond voetbalwedstrijden om te proberen daar repressief op te treden. Maar de wens is natuurlijk dat je echt kijkt, wie zijn dat nou? Waar komen ze nou vandaan? En kun je daar met andere instanties al interventies doen? Ja, in het artikel gaat het ook over de collega's in Noord-Holland van u. Die leunen bijvoorbeeld zwaar op slimme opsporingsmethoden. En die pakken dan vooral zaken op waar bijvoorbeeld camerabeelden van zijn. Is dat iets wat u in Oost-Brabant ook doet? Ja, dat zie ik wel. Maar dat zit wel vooral in de veel voorkomende criminaliteit. Dus als we inbraken of winkeldiefstallen hebben of wat dan ook waar camerabeelden bij zijn, dan zullen die prioriteit krijgen. Als het gaat om echt levensdelicten bijvoorbeeld, dan is dat geen selectiecriterium. Daar halen we gewoon alles uit de kast, of er nou camerabeelden zijn of niet. Ja, en dan werkt iedereen gewoon een stapje harder? Nou, dan worden er dik overuren gemaakt, zoals wij dat noemen. Dan gaan we echt zeker de eerste 14 dagen volle bak met het team, met alle opsporingsmiddelen aan de slag. En dan zie je ook dat er een hoog oplossingspercentage uitkomt. Ja, de landelijke korpsleiding zegt er is meer geld nodig om dit probleem op te lossen. Is dat inderdaad de oplossing? Nou, zeker om de boel gewoon weer in de basis op orde te krijgen. Daar valt een bedrag van 200 miljoen. Die andere om nieuwe vormen te zien. Maar ik wil er ook wel zeggen, en ik weet dat de korpsleiding dat ook vindt, alleen maar meer politie is niet het antwoord. Hè. Er zijn voorbeelden waarin andere partijen ook belangrijke rol kunnen spelen en dat ook doen, zoals het bestuur, waardoor die inzet van die politie ook teruggedrongen wordt. Dus oneindig meer om politie vragen vind ik niet de maatschappelijke oplossing. Nee, een probleem waar we het vaak nog wel vaak over zullen gaan hebben. Dank voor uw toelichting in ieder geval. Wilbert Paulussen, politiechef in Oost-Brabant. Voor veel Nederlanders zijn het lastige tijden, maar miljonairs lijken er weinig last van te hebben. In de jaarlijkse quote 500 die vanochtend uitkwam, wordt record na record gebroken. Een van de gelukkigen op de lijst is Joop Punt, inmiddels 82 jaar en al 66 jaar werkzaam bij zijn eigen vastgoedbedrijf Punt Beheer. Dit jaar staat hij met een geschat vermogen van 175 miljoen euro op plek 355. Verslaggever Jeroen Schutijzer zocht hem op zijn kantoor in Heer Hugo Waard. Meneer Punt, laat ik maar met de deur in huis vallen. Wat moet je nou met zoveel geld? Dat is ook een moeilijke vraag. Want ik heb dat geld natuurlijk niet. Dat staat er, dus een papierenwinkel. 175 miljoen, zegt de quote, hè? Dat zegt de quote, ja. Dat is me toch een berg geld? Ja, dat is natuurlijk wel een berg geld, maar die heb ik niet in mijn zak natuurlijk. Dat is werkgeld. Ik werk met dat geld. Daar kan ik dus niks mee. Ik kan er alleen dingen voor de zaak mee kopen. En niet privé. En dat is het verschil. Niemand begrijpt dat. Waar je een bedrijf hebt, moet dat geld in het bedrijf blijven. Daar kopen we dingen voor en daar verkopen we weer aan dingen mee. En dan blijft er een beetje over en daar draait het bedrijf van. En wat is dat voor zaak? Nou, wij doen hier onroerend goed. Wij kopen en verkopen huizen. En we verhuren huizen en we verhuren winkels. En sinds wanneer bestaat dat bedrijf? 80 jaar, denk ik. Dus we sparen al 80 jaar. En is die hoop met geld geleidelijk ontstaan? Ja, die is begonnen met nul. En die is heel langzaam. Iedere keer wat we verdienen, laten we erin. We laten alles ook in het bedrijf. En dat kan er ook niet uit. Als je het eruit haalt, moet er enorm veel belasting over betaald worden. Daar heeft u geen zin in? Of ik daar geen zin in, maar dan ken het bedrijf niet verder. Kijk, het is, als je een pand koopt, moet je 10% aanbetalen. Dat geld moet je gewoon hebben leggen. Alle dagen ga ik op pad kijken wat is er te koop. Want u bent 82, u werkt gewoon vrolijk door. Omdat ik geen andere oplossing heb. Want als ik stop, dan gaat het bedrijf gaat niet goed. Meneer Punt, u bent nu 6% rijker dan vorig jaar, volgens dat blad, hè? Op papier, ja. Maar ik heb geen kwartje meer in mijn zak. Nou ja, ik dacht, iemand die veel geld heeft, die laat dat rollen ook, hè? Nou, ik probeer dat niet te doen. Ik probeer zuinig te zijn en dat het bedrijf in stand te houden. Nou, ging het dit jaar in het land moeilijk, hè? Er zijn veel mensen die elk dubbeltje moeten omdraaien. Dure boodschappen. Merkt u daar wat van? Nou, ik moet eerlijk zeggen, wij hebben de salaris van de mensen allemaal verhoogd. Ongevraagd. Omdat we begrepen dat de mensen thuis het niet makkelijk hebben. Merkt u daar zelf iets van? Niet echt. Ik kom wel eens in de supermarkt en dan schrik ik van wat het kost. Dat wel? Ja, ik vind het erg duur worden. En ik vind dat de overheid niet als een goed huisvader met het geld omgaat. U heeft het in het Maanblad over Nederland derde wereldland. Wat bedoelt u daarmee? Nou, precies zoals ik het zeg. Miljoenen worden er verprutst. We roepen altijd dat we minder ambtenaren willen. En we hebben nu weer 10% meer ambtenaren. En we hebben allerlei adviesbureaus die ook nog erbij zijn gekomen. In plaats van wat we minder hebben gedaan, gebruiken we meer mensen. Dat het met een deel van het land zo slecht gaat, knaagt dat dan nu? Ligt u daar wakker van? Ik denk niet dat zal. Ik denk altijd waarom wordt men niet wakker? We zijn eigenlijk een heel lijdzaam volk. Als je de benzineprijs een cent verhoogt in Frankrijk, dan komen de gele jekkies en de gele jassies. En die staan meteen allemaal te demonstreren. En die houden het ook vol, maar wij doen dus niks. Er zijn hier zoveel dingen die fout lopen. Moeten we meer de straat op? Dat zou beter zijn, denk ik. Dan worden ze misschien wakker. Het is goed dat, laat maar zeggen, dat men wat zuiniger wordt, een beetje op de spullen past. We geven miljoenen uit aan dingen. Dan denk ik, ja, dat is natuurlijk onzinnig. Heeft u nog een tip, hè, voor jongens en meisjes die nu luisteren? Die de wens hebben van, oh, ik wil ook rijk worden. Hard werken en zuinig zijn op je centen. Kijk, ik ben 82, verleden week ging ik om 6 uur op en ik kwam 11 uur thuis. Ook de jonge lui zijn niet meer gewend om hard te werken. Het is een andere tijd geworden. Mensen hebben heel andere dingen, hele andere belangen. Nederlanders denken ook meer aan vakantie, denk ik, eens aan werken. En zuinig zijn op elkaar. De mensen passen niet meer op elkaar. Aldus de nummer 355 van de Quote 500, Joop. Punt. Edwin Gerritsen, hoe gaat het op de weg? Het is een drukke spits en er staat nu nog 400 kilometer file. De files worden dus wel korter. De meeste vertraging is er in het oosten van het land op de N36 om en richting Almelo. Dus in aansluiting met de N48 aan Marienberg ruim een uur. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is nu weer vrij. Het lijkt erop dat nog meer mensen hun baan kwijtraken bij VDL Netcar in Born. Eerder werd bekend dat 4000 medewerkers ontslagen worden. Maar er komen er waarschijnlijk nog een paar honderd bij. Voor zo'n 350 werknemers was het vandaag al de laatste werkdag. En dat was een kil afscheid, merkte 1 Limburg. Ik vind het echt heel onpersoonlijk. Er is niks gebeurd. Ik heb de indruk van niet. Gewoon een kleren inleveren bij de haar en dat is het. Wat is de sfeer binnen vandaag? Och, ja, het is niet plezant meer. Niet gezellig meer. De autofabrikant maakt nu nog auto's voor BMW, maar dat contract loopt eind volgend jaar af. En VDL Netcar heeft moeite om nieuwe opdrachtgevers te vinden. Voormalig Tweede Kamervoorzitter Khadija Ariep heeft zich schuldig gemaakt aan het veroorzaken van een sociaal onveilige werkomgeving. Dat blijkt uit het feitenrelaas van een onderzoek dat is gedaan in opdracht van het Kamerbestuur. Daar ga ik over praten met politiek verslaggever Mark Hamer. Mark, hoe zijn de onderzoekers tot deze conclusie gekomen? Ja, ze hebben met heel veel mensen gesproken. 9 gesprekspartners van de onderzoekers verklaren emotioneel te hebben geleden onder het handelen van Kamervoorzitter Ariep. Ja, de zaak is ongeveer een jaar geleden aan het rollen gekomen. Hè, en doordat er 2 anonieme meldingen waren binnengekomen bij het presidium van de Tweede Kamer. De huidige voorzitter van de Tweede Kamer kwam tot de volgende conclusie. Van de 17 beschreven situaties in de anonieme brieven zijn er 16 dus onderbouwd. En dat varieert van het negeren, het uitsluiten, negatieve verbale communicatie, sturen op dat mensen ambtenaren een andere functie moeten innemen. Dat zijn de voorbeelden die ik kan noemen, omdat ze ook in de samenvatting staan. Ja, en Mark, er is heel veel te doen, hè, om dit onderzoek. Heeft Ariep nou wel of niet meegewerkt aan dit onderzoek? Nee, in de samenvatting, want dat is het enige wat wij uiteindelijk hebben gekregen. Beschrijven de onderzoekers dat er diverse mogelijkheden waren voor Ariep om inzage te krijgen, om mee te werken, om eigen stukken in te leveren. Maar dat heeft ze niet gedaan. Bergkamp, dus de huidige voorzitter, die vindt het jammer dat Ariep niet heeft meegewerkt. We hadden heel graag gewild dat mevrouw Ariep had meegewerkt. Dat heeft ze niet gedaan. Maar we hebben ook gezegd dat is geen reden om niet hier dit onderzoek af te maken. Want doelstelling is altijd geweest van, klopt het nou wat er in die brieven stonden? Dat was ons eerste doel. En dat we op basis daarvan ook de nazorg kunnen bieden aan mensen als ze daar behoefte aan hebben. En ook om te kijken wat we kunnen leren voor de toekomst. Flinke kritiek, hè, Mark. Is er geen enkel goed woord over voor Ariep in het onderzoek? Ja, de onderzoekers zeggen wel, ja, het doet er eigenlijk niet toe. Maar 15 gesprekspartners hebben verklaard dat zij de voormalig voorzitter een zeer bekwame Kamervoorzitter hebben ervaren, die op momenten attent en betrokken was. Wat ik zelf wel heel opvallend vind, is dat in de samenvatting nergens staat dat Kamervoorzitter Ariep uitdrukkelijk de opdracht had meegekregen van de Tweede Kamer om de ambtelijke organisatie te reorganiseren. Nou, je kan je voorstellen, dan kan je ook vijanden maken. Maar dat staat nergens in de samenvatting. En dat legde ik ook voor aan Bergkamp. De samenvatting is de samenvatting. Daar moeten wij het nu mee doen, want die is openbaar. Er is natuurlijk wel een uitgebreider rapport wat meer onderbouwing daarvan van situaties geeft. Maar dat geeft natuurlijk ook wel, kan ook een heel ander licht geven op de situatie. Nou, de samenvatting is de samenvatting. En ik denk dat het voor ons, laten we even teruggaan naar het doel. Het doel was om te kijken, zijn de situaties zoals beschreven voor ons als presidium, voor de griffier, zijn die juist, omdat we op basis daarvan eventueel de nazorg kunnen leveren en lessen kunnen trekken voor de toekomst. En dat kunnen we doen. Ja, maar wij als buitenwereld moeten dus inderdaad doen met die samenvatting. Dus misschien ontlastende punten die in het volledige rapport staan, ja, die kunnen wij niet inzien. Inmiddels heeft Ariep zelf ook gereageerd in een verklaring namens verstuurd vanuit haar advocaat Knoops. Zij wil niet ingaan op de anonieme aantijgingen. Ze zegt: de anonieme beschuldigingen zijn instrumenten geworden om gekozen volksvertegenwoordigers politiek uit te schakelen of het werk onmogelijk te maken. Dit onderzoek is een uiting van achterbakse politiek en is ingesteld en uitgevoerd om mij als persoon te beschadigen. Daardoor is ook het vertrouwen en het aanzien van de politiek en ons parlement beschadigd. Aldus Ariep in een verklaring. Dankjewel. Politiek verslaggever Mark Hamer. I still feel you. I gotta know I'm not alone. You gotta show me how bad you want me. Once I get down on my knees and beg you, baby, please, please, please. Set my soul ablaze. Make me feel alive. Van Jean-Guy McRoy. De voetbalsters van het Nederlands elftal spelen vanavond in de Nations League. Voor de tweede keer in 4 dagen tijd is Schotland de tegenstander. In Nijmegen won Oranje vrijdag al met 4-0. En vanavond is de wedstrijd in Schotland. En commentator Arman Afsaroglu is voor ons in Glasgow. Arman, hoe belangrijk is deze wedstrijd? Ja, heel belangrijk. Het gaat natuurlijk allemaal om plaatsing voor de Olympische Spelen. En daarvoor is het nodig om de pool te winnen in de Nations League. Nou, het ziet er goed uit. Nederland staat voorlopig op de eerste plaats. Maar een geduchte concurrent is Engeland. Nederland heeft het allemaal in eigen hand. Maar zou het zichzelf ietsje makkelijker kunnen maken. De uitgangspositie voor de wedstrijd op Wembley volgende maand. Als het vandaag gewoon wint van Schotland. En dat lukte afgelopen vrijdag dus relatief eenvoudig. Nu dezelfde tegenstander, maar in een andere stad. In een wat vijandiger omgeving in Glasgow dus. Ja, maar denk je dat dat zodanig van invloed is dat het nu een hele andere uitslag zal worden? Of gaat het gewoon weer net zo makkelijk als vrijdag? Nou, het is wel een gekke situatie, hè? Want zo vaak gebeurt het niet dat je als ploeg tegen een tegenstander speelt en dan ja, 3 dagen later alweer tegen diezelfde tegenstander. Nee. Het gebeurt af en toe wel eens in een Europese knock-out 2-luik. Maar dit is wel heel kort op elkaar. En ja, 2 wedstrijden zijn nooit helemaal hetzelfde. Er gebeurt altijd wel iets onverwachts. Iets wat je niet helemaal zag aankomen. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe dat vandaag zal zijn. De 2 ploegen kennen elkaar natuurlijk. De analyse was vrij kort, want ze hebben al tegen elkaar gevoetbald. Nou, de vraag is vooral of Nederland het opnieuw op die manier, net als afgelopen vrijdag, net zo eenvoudig kan doen tegen Schotland in een mooi stadion, Hampden Park, nationale stadion van Schotland, waar zo'n 10.000 mensen aanwezig zullen zijn om naar deze wedstrijd te kijken. Ja, en afgelopen vrijdag maakte Vivianne Miedema haar rentree. Gaat zij vanavond wellicht ook starten? Nee, dat denk ik niet. Ze is er heel lang uit geweest, maanden blessure leed. Heeft nu 2 keer 10 minuten gespeeld. 1 keer bij haar club en 1 keer afgelopen vrijdag dus bij het Nederlands elftal. En ze gaf zelf ook al aan dat het heel rustig opgebouwd moet worden. Telkens kan ze dan ietsje langer spelen als haar lichaam het allemaal goed doorstaat. En dan zou ze over 1 week of 3, 4, 5 misschien echt in staat kunnen zijn om een hele wedstrijd te spelen. Maar nu komt dat echt nog te vroeg. Als de wedstrijd het toelaat, denk ik wel dat we haar misschien wel in actie gaan zien. Dat wel. Dankjewel. Arman Afsaroglu. Die aftrap van Schotland-Nederland is om 9:15 uiteraard live te horen op deze zender bij Langs de Lijn en Omstreken. En dit was Nieuws en Co. Zometeen Dit is de Dag met Joram Kaat. Hey Fleur, zometeen een als gesprek. Als het goed is, ja, gaat Joram nu vertellen wat zij gaan doen? Jazeker, daar ben ik, Fleur. Nee, ik geloof niet dat Joram er is. Oh, Joram, ben je er? Jazeker, ik ben er. Hoor je mij ook? Ik hoor jou wel in ieder geval. We gaan het zo meteen hebben over een hardnekkig probleem. Nog altijd zijn er veel minder vrouwen te zien in talkshows en worden ze ook nog eens vaker onderbroken dan mannen. Zometeen meer. Dat zometeen dus, na de hoofdpunten van het nieuws met Jeroen van Kan. Fijne avond. NPO Radio 1. Hulporganisatie De Rode Halve Maan noemt de situatie in Jabalia in de Gazastrook ronduit verschrikkelijk. Hamas zegt dat Israël een luchtaanval heeft uitgevoerd en nog ongeveer 50 doden zijn gevallen. Volgens De Rode Halve Maan kunnen ziekenhuizen het aantal slachtoffers niet aan. Voormalig Tweede Kamervoorzitter Khadija Ariep heeft zich schuldig gemaakt aan het veroorzaken van een sociaal onveilige werkomgeving. Dat zegt het presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, onder leiding van Vera Bergkamp. Die conclusie wordt getrokken na bestudering van een extern onderzoeksrapport. In Parijs hebben agenten een vrouw neergeschoten die op een treinstation zou hebben gedreigd zichzelf op te blazen. Ze is zwaar gewond. Er zijn geen explosieven op wapen of wapens bij haar gevonden. De Rotterdamse politie heeft 3 jongens aangehouden in verband met 27 explosies en beschietingen verspreid door Nederland. Ze zijn 18 en 19 jaar oud. Ze zouden onder meer hebben toegeslagen in Rotterdam, Feyenaard en Venlo. Later deze maand staan ze voor de rechter. Het weer, buien trekken vanavond weg richting Duitsland. Vannacht vanuit het zuidwesten opnieuw wat regen. Het koelt af tot